O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. Možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama. Možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O, kako je ružno da se vjernici spominju pod rugljivim nadimcima, a oni koji se ne pokaju, sami sebi čine nepravdu. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su zaista grijeh, i ne uhodite jedni druge, i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno? Zato se bojte Allaha. Allah zaista prima pokajanje i samilostanje. Onome koji ogovara druge, Allah neće oprostiti sve dok mu ne oproste svi oni koji je ogovorio. Na vama je da se sjećate i spominjete uzvišenog Allaha, jer je to lijek za srca, a da se klonite spominjanja ljudi, jer je to bolest. Onaj koga uzvišeni Allah iskuša s ogovaranjem učenjaka uleme, iskušan je smrtvilom srca. Ne dajmo svoja dobra djela drugom, kako ne bi došli na sudnji dan kao gubitnici. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل ضلالة في النار. Neka je slava i hvala našem uzvišenom gospodaru Allahu dželle šanuhu, onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim našeg uzvišenog gospodara Allaha dželle šanuhu. Neka je salavat i selam na Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede jedinu, ispravnu, jedinu priznatu vjeru kod uzvišenog Allaha dželašanuhu, islam, do sudnjeg dana. Objavio je uzvišeni Allah dželašanuhu u svojoj plemenitoj knjizi: o vjernici, bojte se Allaha dželašanuhu onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. I objavio je Allah dželle šanuhu: o vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Uistinu je najbolji govor Allahu dželle šanuhu govor, a najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve selleme. Najgore stvari su novine u vjeri, jer svaka novina u vjeri se smatra novotarijom, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Da nas Allah dželle šanuhu sačuva nje. Draga moja braća, plemente i cijene sestre, Allah Želešanuhu je iz milosti prema ljudima podario im mnoge blagodati. Kao što kaže Allah Želešanuhu u svojoj plementoj knjizi: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. ako budete brojali Allahu i Đelešanuhu blagodati, nikada ih nećete nabrojati. Svakako, najveća blagodat koju je Allah Đelešanuhu podario ovom narodu, ovim ljudima, jeste njegova uputa, jeste vjera Islam i svakako jeste sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, što ih je uputio na sunnet Allahovog poslanika, njegovog poslanika Muhameda Mustafa sallallahu alejhi ve selleme, da shvate jeli svoju vjeru Islam onako kako ju je praktikovao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Od tih mnogobrojnih blagodati koje je Allah dželešanuhu podario narodu, podario ljudima, jeste i sposobnost govora, jeste mogućnost da čovjek izrazi ono što nosi u sebi, mogućnost da čovjek komunicira s drugim ljudima, razgovara, razmjenjuje mišljenja. Allah dželešanuhu je stvorio taj po veličini jeli mali organ, jezik, s kojim čovjek ulazi u Islam, izgovara riječi šehadeta, ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu anna Muhammeda Rasulullah. Zatim čovjek s tim malim organom može da slavi Allaha dželešanuhu i da povećava jeli svoj iman. Međutim, draga moja braća, plemenite i cijene sestre, treba da znamo da isto tako čovjek može da izgovori riječi kufra na odbillahi ta'ala, pa da izađe jeli svoje vjere, da izađe iz vjere Islama, ili jeli može da koristi govor, koristi svoj jezik onako kako Allah dželešanuhu nije zadovoljan, pa da ga jeli Allah dželešanuhu iskuša nekim stvarima, ili jeli da ga iskuša slabljenjem mana i mrtvilom srca. Pa ćemo ako Bog da jeli večeras da progovorimo nekoliko riječi o jednoj opasnoj stvari, o jednoj bolesti koja se uveliko jeli uvriježila među muslimanima, a muslimani o njoj itekako malo razmišljaju i ne čine ništa jeli da se ta stvar, ta bolest koja se pojavila među nama i tako jeli uveliko proširila, muslimani ne rade na tome ništa jeli da je suzbiju. Pa ćemo ako Bog da večeras da progovorimo nekoliko riječi i da uputimo inša Allahu Teala jedni drugima nekoliko savjeta u suzbijanju ogovaranja, u suzbijanju gibeta i prenošenja tuđih riječi, odnosno jeli, odnosno nemimeta. Inša Allahu Teala ovom prilikom jeli ograničit ćemo se samo na riječi Allaha Đelešanuhu, na govor Allaha Đelešanuhu, govor poslanika sallallahu alaihi wasallam, ashaba i ispravne uleme. Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu, kao što stoji jeli u suri Hudžurat u 12. ajetu, a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu katiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh واتقوا الله ان الله تواب الرحيم. Kao što stoji u prijevodu značenja, o vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su zaista grijeh, i ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge, zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga, a vama je to odvratno, a vama je to odvratno. Zato se bojte Allaha, Allah zaista prima pokajanje i samilostanje. Kaže Ibn Kathir rahmetullahi ta'ala alejhi, tumačeći ovaj ajet, kaže: u ovom se ajetu ukazuje na zabranu ogovaranja, kojeg je pojasnio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Abu Daud od Abu Hurere radijallahu ta'ala an, kada kaže: rečeno je Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: Allahov poslaniće, šta je to gibet? Šta je to ogovaranje? Pa je rekao Allahov poslanik: da spomeneš brata po onome što on ne voli. Da spomeneš brata po onome što on ne voli. Pa je upitan Allahov poslanik: šta misliš Allahov poslaniće, ako je to što sam rekao o mom bratu istina? Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ako je pri njemu to što si rekao, onda si ga ogovorio. Ako je pri njemu istina, ako je pri njemu ono što si spomenuo, o njemu ono po čemu si ga spomenuo, onda si ga ogovorio, ako bude laž, ako si slagao na njega, onda si ga potvorio. Hadis bilježi Muslim, Tirmizi, Ibn Đarir i drugi. Veliki je broj hadisa u kojima se zabranjuje ogovaranje. Imam Al-Bukhari rahmetullahi ta'ala alayhi u svom sahihu u poglavlju o ogovaranju, o gibetu, navodi riječi uzvišenog Allaha: وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا, i ne ogovarajte jedni drugi. Zatim spominje hadith od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma koji kaže: prošao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam pokraj dva kabura, dva mezara, pa je rekao: uistinu se ova dvojica muče, kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog velikog grijeha, to jest ne kažnjavaju se zbog nečega što nisu mogli otkloniti od sebe. Mogli su to što su činili na dunjalku da se klonu toga, da se riješe toga. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: jedan od njih nije se čuvao od mokraće, a drugi je išao i prenosio tuđe riječi. Drugi je išao i prenosio tuđe riječi i činio smutnju, fesad između ljudi s tim riječima. Zatim je uzeo Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam svježu granu, prelomio je na dva dijela i zabao po jedan dio na svaki kabur. Pa su ga upitali: zbog čega to si uradio, Allahu poslaniče? Rekao je: možda će im se olakšati sve dok se te grane ne osuše. Kaže Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahmetullahi ta'ala alayh, bilježi Ahmed i drugi od Ebu Bekra radijallahu ta'ala an, da je rekao: prošao je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam pokraj dva kabura, pa je rekao: uistinu se stanovnici ova dva kabura kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega velikog. Ne kažnjavaju se zbog nekog velikog grijeha kojeg, znači, nisu mogli da otklonu od sebe na dunjalku. Pa kaže: stanovnici ta dva kabura muče se zbog nečuvanja od ogovaranja i mokraće. Vidimo u prvom hadisu, u hadisu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, spominje se prenošenje tuđih riječi, izazivanje smutnje s njima, znači nemimet, a u ovom drugom hadisu, hadisu od Ebu Bekra radijallahu ta'ala an, spominje se, znači, ogovaranje, jeli, gibet. Bilježi Buharija i Muslim da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na oprosnom hađu rekao: uistinu su vaša krv i vaš imetak i vaša čast nepovredljivi, sveti, kao što vam je nepovredljiv ovaj vaš dan, kao što vam je svet ovaj vaš dan u ovom vašem mjesecu, na ovom vašem mjestu, zar vam nisam dostavio. Bilježi Ebu Davud u svome sunenu hadith od Aisha radijallahu ta'ala anha da je rekla sam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallame: šta će ti Safija takva i takva, pokazujući rukom na nizak rast Safije radijallahu ta'ala anha. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: izustila si tako krupnu riječ koja bi i more, kada bi se s njim pomiješala, zagorčila. Izustila si tako krupnu riječ koja bi i more, kada bi se s njim pomiješala, zagorčila. Vidimo da Aisha radijallahu ta'ala anha samo je rekla jednu ili dvije riječi ukazujući jel na nizak rast Safije radijallahu ta'ala anha, i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavještava je jel o težini njezinih riječi i grijehu, a šta je onda jel s nama, s našim govorom, s našim riječima, kada činimo jel mnogo mnogo i govorimo mnogo mnogo teže stvari od ovih. U hadisu koji prenosi Muaz radijallahu ta'ala an, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Bog ti dao dobro, je o Muaz. Bog ti dao dobro, o Muad, zar nešto drugo strovaljuje ljude u vatru osim njihove ružne riječi, osim njihove zle izreke? Bilježi Ebu Davud da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najkrupnija, najkrupnija i najgora vrsta kamate kod uzvišenog Allaha Đelešanuhu je ohalaljivanje, smatranje dopuštenim časti čovjeka muslimana. Najkrupnija i najgora vrsta kamate kod uzvišenog Allaha je ohalaljivanje, smatranje dopuštenim časti čovjeka muslimana. Zatim je proučio riječi uzvišenog, kao što stoji jeli, u prijevodu značenja, a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju. Bilježi mi je Bidunja i Imam al-Bejheqi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme, ogovaranje je teže od zinaluka. Rekao je Allahu poslanik ashabima, ogovaranje je teže od zinaluka, pa je rečeno, kako Allahu poslaniće, kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme, čovjek čini zinaluk, zatim se pokaje, pa mu uzvišeni Allah oprosti, dok onome koji ogovara druge Allah neće oprostiti sve dok mu ne oproste svi oni koji ogovorio. Čovjek čini zinaluk, pokaje se, pa mu Allah Želešanu oprosti, ali onaj koji ogovara druge, Allah Želešanu neće mu oprostiti sve dok mu ne oproste, sve dok mu ne halale oni koje on ogovarao. Bilježi Ahmed da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam prošao pored mezara, prošao pored kabura, pa je rekao, uistinu je stanovnik ovog mezara, ovog kabura, jeo ljudsko meso na dunjaluku. Kaže Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahmetullahi ta'ala alayhi u komentaru Sahiha Bukharije, kaže, pod jedenjem ljudskog mesa podrazumijeva se ogovaranje ljudi i prenošenje tuđih riječi. Pod jedenjem ljudskog mesa podrazumijeva se ogovaranje ljudi i prenošenje tuđih riječi. Bilježi Ebu Daud od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anta je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada sam bio na mirađu, prošao sam pored skupine ljudi koji su imali bakrene nokte, koji su imali nokte od bakra, kojima su trgali svoja lica i svoja prsa. Pa sam mu pitao, ko su ovi Džibrile? Ko su ovi ovo Džibrile? Pa mi je odgovorio, to su oni koji su klevetali ljude i kaljali njihovu čast. Navodi Ibn Abi Hatim od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu, koji kaže, rekli smo, o Allahov poslaniče, ispričaj nam šta si vidio u noći Lejletul Mi'rađ. Pa je odgovorio, odveo me Džibril alaihi salatu wasalam do jednog dijela Allahu stvorenja. To je narod čiji predstavnici prilaze sa strane jedni drugima i sjeku s njih komadiće tijela poput obuće. Pa kada se nekom od njih stavi u usta, kaže mu se, jedi kao što si jeo. Jedi kao što si jeo na dunjaluku, a on će u tom dijelu nalaziti samo smrt. A on će u tom dijelu nalaziti samo smrt. O Muhammede, kad bi u tome našao smrt, ona mu je mrska. Pa sam pitao, o Džibrile, ko su ovi? Rekao je, to su klevetnici, podrugljivci. Bilježi Ebu Bekr al-Ismaili od Ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, ovi koji vjerujete samo jezikom i u čija srca iman još nije ušao, ne pratite i ne istražujte mahane muslimana, jer onome koji istražuje tuđe mahane, Allah će istraživati njegove mahane. Allah će istraživati njegove mahane, pa čiju mahanu Allah istraži, razotkriće ga, pa makar i među njegovim najbližim. Razotkriće ga i pokazat će njegovu mahanu, makar i među njegovim najbližim. Ušao je Omer ibn al-Khattab radijallahu ta'ala kod Ebu Bekra Siddika, a on, Ebu Bekr radijallahu ta'ala, držao se i vukao za jezik, pa mu je rekao Omer, šta to radiš? Allah ti oprostio grijehe, kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala, ovo je ono što hoće da me uništi. Rekao je Omer radijallahu ta'ala svima nama da to prenosimo ako Bog da do sudnjega dana. Rekao je Omer radijallahu ta'ala, Na vama je da se sjećate i spominjete uzvišenog Allaha, jer je to lijek za srca. Na vama je da se sjećate i spominjete uzvišenog Allaha, jer je to lijek za srca, a da se klonite spominjanja ljudi, jer je to bolest. A da se klonete spominjanje ljudi, jer je to bolest. Rekao je Katada, rahmetullahi ta'ala alejhi, spomenuto nam je da se kazna u kaburu sastoji u 3/3. Jedna trećina je za one koji su druge ogovarali. Druga trećina je za one koji se nisu čuvali mokraće, a treća trećina je za one koji su prenosili tuđe riječi. Prenosi Imam al-Kurtubi rahmetullahi ta'ala alejhi mišljenje većine islamskih učenjaka da se ogovaranje, da se gibet, spominjanje drugih ljudi po onome što oni ne vole, ubraja u velike grijehe poput zinaluka, pijenja, alkohola, krađe, poput prekidanja rodbinskih veza, neposlušnosti prema roditeljima i tome slično. Kaže Imam Nevovi rahmetullahi ta'ala alejhi, u ogovaranje čovjeka se ubraja spominjanje kod njega svega onoga po čemu on ne voli da bude spomenut. Bilo da se radi o njegovom tijelu, ili njegovoj vjeri, ili njegovom dunjaluku, ili njegovoj naravi, ili njegovom izgledu, ili njegovom ponašanju, bilo da se radi o njegovom imetku, ili njegovim roditeljima, ili njegovom djetetu, ili njegovoj ženi, ili njegovom slugi, njegovom pomoćniku, ili njegovoj odjeći, ili njegovim pokretima prilikom hoda, ili bilo da se radi o njegovom vedrom ili na mrgođenom licu. Kaže Hafiz ibn Hajar rahmetullahi ta'ala alejhi, tvoj jezik je tvoja brana, ono što te čuva od propasti, pustiš li ga uništit ćete, a ukoliko ga ukrotiš, spasit ćete. فلا تحسب الدار دار الغرور ألم تدري أنك فيها غريب ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها ثمرين مشيت وتقر